ونزعنا ما في صدورهم من غل اور جو خلش ان کے دلوں میں تھی ہم اس کو نکال دیں گے. نزعنا ماضی کا سیگا ہے حالانکہ فیوچر کی بات ہے. پہلی بات تو اس کے بارے میں یہ نوٹ کریں ہونی ہے بات یہ مستقبل میں بتایا کہ ہو گئی. یہ وہی اصول ہے کہ مستقبل کے لیے جب ماضی کا سیگا استعمال کرتے ہیں تو اس میں شدت آتی ہے. اور نزع نون زائن وہی ہے ون ناسیاتی غرقہ میں آتا ہے. کیا نکال دیں گے ما فی صدورہم جو ان کے سینوں میں. صدور سینے کو کہتے ہیں لیکن یہاں صدور سے مراد دل ہے. آپ نوٹ کریں گے ما فی صدور جو ہے نا اس کے نیچے ایک ایرو لگائیے لائن کھینچ کے اور نیچے لکھے دل. سینوں میں کیا ہوتا ہے دل اور دل میں پھر کیا ہوتا ہے من غلن غل. غل کیا ہے وہ حسد اور وہ دشمنی جو دل میں چھپی ہو بغض اور کینہ جو دلوں میں ہو. اب دیکھیے کہ دنیا میں انسان جب ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں تو بعض دفعہ کچھ نہ کچھ دلوں میں میل آ ہی جاتا ہے. اصل میں غل کا ترجمہ دل کا میل ہے. بہت کھل کے اس کا اظہار نہیں ہوتا لیکن کہیں نہ کہیں دل میں ہلکی ہلکی چوٹ چبھن لگتی ہی جاتی ہے. اور اس وقت انسان پھر اپنے آپ کو اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو برے کام سے روک لیتا ہے. لیکن جنت اتنی پیاری جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں جانے سے پہلے دل کی خفگی دل کی میل کدورت کینے اور حسد کو نکالنا چاہتا ہے. اس کے دو معنی کیے گئے. ایک تو یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے والوں میں سے اگر کسی کے دل میں پہلے سے کوئی ملال تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ نکال دیں گے. اور دوسرا ہم دیکھ چکے کہ جنت کے مختلف درجے ہیں. اس کو مختلف جگہوں پہ دیکھ کے لوگوں کے دلوں میں اگر کوئی غل ہوگا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نکال دیں گے. اور میں تو اس جملے اس آیت پہ آ کے ہمیشہ ایک بات سوچتی ہوں کہ اگر جو کام وہاں اللہ نے کرنا ہے جنت میں جانے کے لیے تاکہ جنت کو انجوائے کریں یہ کام اگر ہم دنیا میں خود کر لینا تو دنیا بھی جنت بن جاتی ہے. کیا میرے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے کوئی بغض ہے سوچنا پڑے گا نا. آپ کو پتا ہے کہ دلوں میں جو بغض اور کینے رکھتے ہیں نا تو نیکیاں قبول نہیں ہوتی. روایت نوٹ کیجئے گا صحیح مسلم کی 6544 6544 ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ نے فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو سوائے اس آدمی کے جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو اور کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں. تین بار یہ بات کہی جاتی ہے. آپ بتا دیں آپ کسی کے لیے دل میں کینہ تو نہیں ہے ابھی نکال کے پھینکیے ختم کیجئے اس لیے کہ یہ آپ کے جنت میں جانے کی رکاوٹ ہے. یہاں ایک چھوٹی سی دعا آپ کو نوٹ کروانا چاہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے کینے اور بغض کو ختم کرنے کے لیے جو ایک دعا سکھائی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہمیں یہ دعا ملتی ہے اور ترمذی میں 3551 3551 نمبر کی روایت ہے. عربی کے لفظ آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتی ہیں جس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے ربی عینی ولا تعین علیہ ونصرنی ولا تنصر علیہ وم کرلی ولا تم کر علیہ وحدنی و یسر الہدا علی ونصرنی علی من بغا علیہ رب جعلنی لک شکار لک ذکار لک رحابا لک متوان لک مخبتا الیک اواہا منیبا ربی تقبل توبتی واغسل خوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واهد قلبی واسلل سخیمة صدری. اس کا ترجمہ کیا ہے اے اللہ میری مدد فرما اور نہ مدد کر کسی اور کی میرے اوپر اور میری تائید فرما اور نہ کسی اور کی تائید فرما میرے اوپر اور مکر کر میرے لیے اور نہ مکر کر کسی کے لیے میرے نقصان اور ضرر کے واسطے، ہدایت کر مجھ کو اور آسان کر میرے لیے ہدایت، اور مدد کر میری اس شخص کے اوپر جو مجھ پر زیادتی کرے، اور اے رب میرے کر دے تو مجھے اپنا ہی شکر کرنے والا، تجھ ہی سے ڈرنے والا، تیری ہی اطاعت کرنے والا اور تجھ ہی سے ڈرنے والا اور تیری ہی اطاعت کرنے والا اور تجھ ہی سے اپنا درد و غم بیان کرنے والا اور تیری ہی طرف رجوع کرنے والا، اے رب قبول کر توبہ میرے اور دھو دے میرے گناہوں کو، اور قبول کر میری دعاؤں کو، اور ثابت کر دے میری حجت، اور سیدھا کر دے میری دعا کو، اور ہدایت کر میرے دل کو، اور نکال دے حسد میرے سینے کا۔ طویل روایت ہے، طویل دعائیں لکھی ہیں، بہت خوبصورت۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک صحابی کو صرف اس وجہ سے خوشخبری مل گئی تھی، آپ نے کہا کہ یہ جنتی ہے، اور جب جو صحابی گزرے تو پھر بعد میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا خوبی ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا، تو انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی بغض نہیں رکھتا۔ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ چیز بڑی خوبصورت ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جنت کے قریب دو نہریں ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی ایک نہر میں سے جب بندے کو لے کے جائے گا تو دل صاف ہو جائیں گے۔ ایک روایت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نزان ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرور متقابلین کی تشریف فرمایا کہ مومنوں کو دوزخ سے الگ کر دیا جائے گا، پھر دوزخ اور جنت کے درمیانی پل پر روک لیا جائے گا، اور بعض کے بعض حقوق دلوائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب سب صاف ستھرے ہو جائیں گے تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، دنیا میں ان کو جتنا اپنے گھر کا راستہ معلوم تھا، اس سے زیادہ وہ اپنے جنتی مکان کے راستے سے واقف ہوں گے۔ دادا کہتے ہیں، اس سے آگے وہ کہتے ہیں، ان کی حالت ان لوگوں کی طرح ہوگی جو جمعے کی نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، یعنی کوئی اپنا راستہ نہیں بھولتا۔ اسی طرح ایک اور روایت ابن ابی حاتم کی، حسن بصری کا قول ہے، کہتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صراط سے گزرنے کے بعد اہل جنت کو روک لیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے حقوق دلوائے جائیں گے، پھر جنت کے اندر اس حالت میں بھیجا جائے گا کہ ان کے دلوں میں کوئی خلش باقی نہ ہوگی۔ اسی طرح اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جن کو دوزخ میں داخل ہی نہیں کیا گیا ہوگا، باقی جو لوگ دوزخ میں داخل ہونے کے بعد پھر رہائی پا کر آئیں گے، ان کا باہم صراط پر یا صراط کے بعد کوئی محاسبہ نہ ہوگا، بلکہ جب دوزخ سے نکلیں گے فوراً ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ابن حجر ابو سعید کی روایت سلاتے ہیں کہ مومنوں کو دوزخ سے الگ کر لیا جائے گا، اس سے مراد کیا کہ ان کو دوزخ سے محفوظ رکھا جائے گا، اور دوزخ میں گرنے کے بغیر وہ صراط سے گزر جائیں گے، اور یہ کہاں ہونے والا ہے سب کچھ؟ قنطرہ، ایک پل ہے جس کا ذکر اب آگے بھی انشاءاللہ اگلی آیتوں میں آنے والا ہے، قنطرہ نام کا ایک پل ہے۔ بعض کہتے ہیں صراط کا وہی کنارہ، یعنی پل صراط کا جو آخری کنارہ ہے جو جنت پر ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک الگ پل ہوگا جس کو آگے ہم عراف کے نام سے انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے، لیکن بہرحال وہاں کیا ہوگا یہ متشابہات میں سے ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن یہ بات جو غل کی بات ہے، حقوق ادا کیے جائیں گے۔ اگر دنیا میں ہم انسانوں کے حقوق ادا نہیں کرتے نا، تو پھر وہاں حق ادا کیے جائیں گے، جس کی نیکیاں کم ہوں گی تو گناہ لیے جائیں گے، کسی کے گناہ اور کچھ، اور وہاں معاملے سیٹل کر کے پھر اللہ تعالیٰ وہاں لے کے جائے گا، اللہ ہمیں لے جائے۔ ایک بڑی پیاری روایت ہے نظرۃ النعیم کی، کہ امام سدی کہتے ہیں اس آیت کی تشریح میں، اہل جنت جب جنت کی طرف بڑھیں گے تو جنت کے دروازے کے پاس ان کو ایک درخت ملے گا جس کی جڑ میں دو چشمے ہوں گے، جب وہ ایک چشمے کا پانی پئیں گے تو دلوں کے اندر جو باہمی خلش ہوگی وہ نکل جائے گی، یہی شراب طہور ہوگی، وہ ہے نا شرابن طہورا، اور دوسرے چشمے سے غسل کریں گے تو ان پر نظرۃ النعیم روش کی رونق آ جائے گی، اس کے بعد وہ کبھی خشک رو یعنی خشک چہروں والے اور گندے چہروں والے نہ ہوں گے، اور نہ کبھی ان کے چہرے بگڑیں گے۔ سورہ متففین میں بھی ذکر آتا ہے نا، تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تو یہ وہی بات ہے، تجري من تحتهم الانهار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ایسی نہریں. یہ ان کا جملہ بتایا، حال بتایا جا رہا ہے، یہ جملہ حالیہ ہے، یعنی ایسی پیاری جنت ہے، ایسے پیارے گھر ہوں گے کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اب جنت میں جانے کو سوچئے. اس سے آگے کی جو آیتیں ہیں نا، ان کو اگر آپ اپنی سوچ یا امیجینیشن کو استعمال کرتے ہوئے سنیں گے اور ساتھ ساتھ وہاں کے منظرز کو دیکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ زیادہ اچھا اس کو سمجھ بھی سکیں گے. کیا کہیں گے؟ وقالو، اور وہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ جنت میں جانے والے لوگ، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے، ہدانا، ہم کو ہدایت دی. ہدانا کا لفظ یہاں راستہ دکھانے والا معنی ہے، یعنی دونوں معنی ہے. کسی کے گھر آپ جانا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اپنے گھر کی ہدایت کریں یا اپنے گھر کا راستہ بتائیں. شروع میں ہم نے ہدایت کے دو تین معنی کیے تھے، تو اس میں یہ چیز دیکھ چکے. تو یہاں دونوں معنی ہے کہ ہم تو اس جنت کے گھر کا راستہ یا ایڈریس بھولے ہوئے ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا راستہ نہ دکھاتا. اور ہدانہ کا معنی کیا ہے؟ عثمان سوری کہتے ہیں کہ ایسے عمل کی اس نے ہمیں ہدایت کی جس کا یہ ثواب ہے. ٹھیک ہے. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اگر وہ ہمیں راہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی بھی راہ نہ پاتے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جنت کا راستہ دکھائے گا. یہاں دیکھیے کہ جنت میں جانے والوں کا جو پہلا کلام ہمارے سامنے آتا ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. کس چیز کی غمازی ہے؟ دل شکر گزار دنیا میں بنتے ہیں، پھر جنت ملتی ہے. اس پورے رکوع میں آپ کچھ ایسے عمل دیکھ رہے ہیں کہ جو بندے کے اندر آتے جائیں گے تو وہ جنت کو پاتا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بھی بنانا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں غل اور کینوں سے پاک بھی کرنا چاہتا ہے، عاجزی بھی سکھانا چاہتا ہے، اللہ سے تعلق بھی، اور رسولوں کی قدر اور دعاؤں کا مانگنا. آپ دیکھیں گے کہ ان ساری آیات میں جنتیوں کی یہی باتیں ہمارے سامنے رکھی جائیں گی کہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور اپنی طرف اس کی نسبت نہیں کرتے کہ ہاں ہم نے بڑی محنتیں کی اور تمہیں کیا پتہ ہم کتنے نیک تھے، ہم کتنی نمازیں پڑھتے تھے. نہیں، کچھ بھی جو کیا. اب دیکھیں ساری زندگی کی ریاستوں کو ایک طرف کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اس سے پتہ چلتا نا کہ ان کے دل عاجز ہیں. جو لوگ خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور ہر کامیابی کا صلہ اپنی طرف لینا چاہتے ہیں یا اس کی نسبت اپنی طرف جوڑتے ہیں، تو وہ دراصل بات جو ہے انسان کے لیے پھر ایسی ہی ہے کہ پھر جنت میں جا کے بھی وہ اپنی تعریفیں کرے گا. کیا ہم لوگ تو نہیں ایسا کرتے؟ جو بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی محنت سے پا رہے ہیں؟ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جنت ملے گی تو اللہ کی رحمتوں سے ملے گی، وہی دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے صحیح بخاری کی کتاب الرقاق میں، آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ اس کی راویہ ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے اعمال کے ساتھ کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا. تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا آپ بھی نہیں جائیں گے؟ تو فرمایا نہیں، میں بھی نہیں، اللہ یتغمدنی اللہ برحمتی، ہاں یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ جنت میں انسان جاتا ہے وہ اللہ کے حکم سے جائے گا، لیکن اس کے اعمال اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو جنت میں لے جائے. تو کیا پھر عمل کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، ہمارے عمل اللہ کی رحمت کو جوش میں لاتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر ہم جنت میں جائیں گے. تو لہٰذا جنتی وہاں جا کے خوشی منائیں گے کہ اللہ نے ہمیں اس کی رہنمائی کی، اللہ کی تعریف کی، تو ساتھ ہی رسولوں کی بات آ گئی، لقد جات رسول ربنا بالحق، کی بے شک آ گئے اللہ کے رسول حق کے ساتھ. یہاں غور کیجئے گا، بالحق کیا ہے؟ کتاب یا شریعت. کس کے ذریعے سے آئی؟ رسولوں کے ذریعے سے آئی. گویا کہ جنت میں جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ جو اللہ کے نبیوں کو اپنا رہنما سمجھیں گے اور ان کی قدر کریں گے. یہاں ضرورت نہیں تھی اس طرح کہنے کی کہ اگر رسول ہمارے پاس نہ آتے. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جات کتاب ربنا، آئی تھی کتاب ہمارے رب کی، لیکن بیچ میں رسولوں کا تذکرہ بتاتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے انسان کو اللہ کے نبیوں کے ساتھ بھی گہرا تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. گویا کہ رسول کی رسالت کا اقرار کیا، کیونکہ رسالت کے ذریعے سے ہی کتاب ملتی ہے. اب آس کیا لگے گی؟ وَنُودُوا عَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةِ، اور وہ پکارے جائیں گے، ان کو پکارا جائے گا، کون پکارا یہ نہیں بتایا گیا، یہ ہے وہ جنت، تِلْكُمُ الْ، یہ ہے وہ تمہاری جنت، اُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم اس کے وارث کیے گئے کیونکہ تم جو عمل کرتے تھے. پہلا کلام جنتیوں کا کیا تھا؟ الحمدللہ. اور اللہ کی طرف سے یا فرشتوں کے ذریعے سے کیا کلام آ رہا ہے؟ یہ ہے تمہاری جنت. کون سی؟ جس کے لیے محنتیں کی تھی، جس کے لیے بھاگتے تھے، جس کے لیے تڑپتے تھے، جس کے لیے رات دن محنت کرتے تھے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور راضی ہو کے پھر ہمیں وہ جنت دے دے جو اس نے انعام کے طور پہ سجائی ہے. معاوضہ نہیں ہے جنت، اورثتموہا، تم اس کے وارث کیے گئے. اور جنت ورثے میں ملے گی. اعمال کا ورثہ ہے یا کس کا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے بہت بات کری. یعنی سوال کیا ہے کہ جنت کو یہاں ورثہ کیوں کہا گیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے عمل اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ وہ اس کی قیمت دے سکے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو تحفہ کہا جاتا تو تحفہ جو لیتا ہے پھر اس کے دل میں آتا ہے کہ میں اس کو کچھ پلٹاؤں بھی، تو وہ بھی بات نہ ہوئی. بندہ کیا دے سکتا ہے رب کو؟ ورثہ ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ ڈیزرو کرے یا نہ کرے اس کو مل ہی جاتی ہے. بچہ اچھا بھی ہے، برا بھی ہے، خراب ہے، باپ کا ورثہ اس کو مل ہی جائے گا. اسی طرح اللہ نے جنت کو ورثہ کہہ کے ہمارے دل میں اس بوجھ کو ختم کیا کہ تم نے اب اس کے بدلے میں کچھ دینا ہے. قیمت کہی جاتی، خریدی ہے، تو وہ بھی بات کوئی مناسب نہیں لگتی. تو یہاں یہ کہنا کہ یہ تمہیں ورثے میں ملی ہے، یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اس کی زیادہ تفصیل انشاءاللہ ہم سورۃ مومنون کی ابتدائی 10 آیات میں کریں گے، اور کہ کیسے جنت واقعی ہمارے لیے ایک ورثہ ہے. لیکن یہاں کچھ لوگوں کو ایک غلط فہمی ہو گئی، اس کا ازالہ لازمی ہے. اور وہ کیا ہے کہ اگر جنت ورثے میں ملنی ہے تو عمل کی کیا ضرورت ہے؟ چھوڑو پھر عمل. اسی لیے تو چھوڑے ہوئے ہیں اکثریت نے کہ بس وہ تو ایسے ہی مل جانی ہے. دیکھیے کہ یہ سوال کب پیدا ہوتا ہے، جب ورثے کو وہ دنیا کی وراثت پہ ریلیٹ کرتے ہیں، ماں باپ کی وراثت پہ. کہتے ہیں دیکھو بچے اگر خراب بھی ہوں تو ماں باپ آگ تو نہیں کرتے نا، تو اب ہم کچھ بھی کریں ہمیں ورثہ ملے گا. تو ان کی اس بات کا کیا جواب ہے؟ کیونکہ اب دیکھیے کہ شیطان ایسی باتیں سجھاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، ایسی ایسی چیزیں ڈالتا ہے کہ جس کی وجہ سے بس عمل چھوٹ جائے. عمل اس کو برا لگتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ عمل کرے انسان اور پھر اس کو ملے. تو اس کا جواب آپ کیا دیں گے کہ دیکھیے دنیا میں کسی کو ورثہ ملتا ہے نا، اس کی 2 شرائط ہوتی ہیں. پہلی شرائط ہے کہ وہ بچہ واقعی ماں باپ کا اپنا بچہ ہو، ٹھیک ہے، سچ ہے نا، کسی اور کے بچے کو تو نہیں ملتی نا. اور دوسری اس کی شرط کیا ہوتی ہے؟ کہ والدین بھی یہ گواہی دیں کہ یہ میرا ہی بچہ ہے. یعنی ایک بچہ کہتا ہے کہ مجھے ورثہ دو کیونکہ یہ میں ان کا بچہ ہوں اور ان مجھے ملے گا، لیکن یہ گواہی ماں باپ کی طرف سے بھی ہوگی تو تبھی ملے گا نا، ہر ایک کو تو نہیں ملے گا. بالکل اسی چیز کو اگر آپ ریلیٹ کر لیں، اورثتموہا، ہا کی ضمیر جنت کی طرف ہے، تم اس کے وارث ہو گئے ہو. ہاں، تو پہلی بات ہے کہ چلے اگر آپ کہتے ہیں کہ دنیا والے ورثے ہی کی بات ہے، تو پھر جس طریقے سے ماں باپ کا بچہ بننا پڑتا ہے نا، اسی طرح جنت اس کو ملے گی جو رب کا بندہ بنے گا. یہاں بچہ نہیں بننا، بندہ بننا ہے. ہاں، عباد الرحمن بننا پڑے گا، بندگی میں خود کو ڈھالنا پڑے گا، پھر جنت ملے گی. ورنہ آپ دیکھیے کہ والدین ایمان والے ہوں، بچہ کفر پہ چلا جائے تو ورثے سے محروم ہو جاتا ہے نا. اسی طرح وہ لوگ جو کفر کرنے لگتے ہیں، پھر وہ اللہ کی اس جنت سے محروم ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ پھر اللہ بھی تو کہے، تم تو اپنے آپ کو نیک کہہ رہے ہو، اللہ بھی تو ایکسیپٹ کرے کہ واقعی تمہاری نیکیاں اچھی ہیں. باقی اس سے زیادہ ہم نہیں سوچ سکتے، کیونکہ دنیا میں جو ورثہ ملتا ہے وہ کسی کے مرنے کے بعد ملتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے دور ہے. تو لہٰذا ونودو، اور پکارے جائیں گے. یہاں سوال ایک اٹھتا ہے کہ کب پکارے جائیں گے. مفسرین نے اس پہ بھی بات کی کہ اہل جنت کو یہ ندا کہاں سے اور کس وقت آئے گی. تو پہلی بات تو کیا ہے کہ جب اہل جنت دور سے جنت کو دیکھیں گے تو اس وقت یہ ندا دی جائے گی. اور دوسرا کال کیا ملتا ہے؟ کہ جنت کے اندر ہی ندا دی جائے گی، اورثتموہا، یہ تمہارے اعمال کے سبب ہے. جس طرح میراث بغیر معاوضے کے وارث کو ملتی، اس طرح جنت بھی محض اللہ کے فضل سے ملی، کوئی حق نہیں رکھتا۔ انسان کے عمل کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن وہ جنت کی قیمت نہیں ہو سکتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو سعید الخدری اور ابو ہریرہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک منادی پکارے گا، آئندہ تمہارے لیے تندرست رہنا ہے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تمہیں زندہ رہنا ہے، کبھی نہیں مرو گے، تمہارے لیے جوان رہنا ہے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، تمہارے لیے سکھ میں رہنا ہے، کبھی دکھ نہ پاؤ گے۔ یہی مطلب ہے اللہ کے اس فرمان کا کہ ونودوا ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جنت میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ ایک اور روایت جس سے اس بات کو ہم اور اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، ابن ماجہ اور بیہقی کی ہے اور صحیح روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے دو گھر ہیں، ایک گھر جنت میں اور ایک گھر دوزخ میں، اگر مر کر دوزخ میں چلا جاتا ہے تو اہل جنت اس کے جنتی گھر کے وارث ہو جاتے ہیں۔ یہی مطلب ہے اولائکہم الوارثون کا، اور انشاءاللہ اس کو ہم سورۃ مومنون میں زیادہ دیکھیں گے۔ آگے کیا ہوگا؟ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ۔ اور جنت والے دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے، ہمارے رب نے ہم سے جس ثواب کا وعدہ کیا تھا، ہم نے تو اس کو واقعی سچ پا لیا، کیا تمہارے رب نے تمہیں عذاب کی جو وعید دی تھی، کیا تم نے اس کو سچ پایا؟ دوزخی کہیں گے کہ ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو ظلم کرتے تھے۔ کیا تھا ان کا ظلم؟ اس کا ذکر اگلی آیت میں ہے، الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستوں سے روکتے تھے اور اس کا ٹیڑھ پن تلاش کرتے تھے، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ تین جرم بیان کیے گئے ان لوگوں کے، اللہ کی لعنت کے مستحق کیوں بنے؟ کیونکہ اللہ کے راستے سے رکتے روکتے تھے۔ یصدون میں رکنا بھی آتا ہے، روکنا بھی آتا ہے، اور سبیل کا لفظ مذکر کے لیے بھی آتا ہے، مونس کے لیے بھی آتا ہے۔ یبغونہا، ہا ضمیر ہے نا مونس کی، تو سبیل کی طرف بھی آتی ہے کہ یہ اسے روکتے تھے، ٹیڑھا کرتے تھے، اعراض کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کی، کہتے ہیں، یبغونہا عوجا کیا ہے؟ اللہ کے سوا دوسروں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے، جس کی تعظیم کا حکم اللہ نے نہیں دیا اس کی تعظیم کرتے تھے۔ اور اگر دیکھا جائے تو عام معنی وہی ہے کہ دین کو پلیوٹ کر کے دکھاتے تھے، ڈسٹارٹ کرتے تھے، بڑا مشکل دین ہے، مت جاؤ اس دین کی طرف، زندگی مشکل ہوگی، پابندی لگے گی، اور اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو دین سے دور کرتے تھے۔ اب یہ باتیں ہو ہی رہی ہوں گی، وَبَيْنَهُمَا حِجَاب، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، رکاوٹ ہوگی۔ وَعَلَى الْآرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور آراف کے اوپر بہت سے لوگ ہوں گے، وہ لوگ اہل جنت اور جہنم میں سے ہر فریق کو علامات کے ذریعے سے پہچان لیں گے، ان کی نشانیوں سے ان کو پہچان لیں گے۔ پھر کیا کہیں گے؟ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے، اَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ یہ بھی اہل اعراف میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو کہیں گے، اے ہمارے رب، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے رب، ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ یہاں سے کچھ آگے تک اصحاب اعراف کی بات ہوگی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کی آپس میں بات چیت کا ذکر کیا، ये कैसे होगी? आज के दौर में तो इसको समझना कोई भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि दुनिया में एक कोने में बैठकर इंसान अगर अपनी आवाज़ दूसरी तरफ पहुंचा सकता है और घर बैठे सैटेलाइट के ज़रिए से मैचेस को देख सकता है, तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। पहले दौर में कोई कुछ कहे तो कहे, आज के दौर में कुछ भी मुश्किल नहीं। तो लिहाजा अल्लाह ताला जन्नतियों को जहन्नमी और जहन्नमियों को जन्नतियों को दिखाएंगे, क्योंकि इंसान दुनिया में भी जब अपने लोगों में रहता है, दूर से मिलता है, दूसरे मुल्क से जाता है, फिर दुख सुख किए जाते हैं, कभी फ़ोन पे हाल पूछता है, कभी ईमेल करता है, तो जन्नत और दोजख में इतना फासला है कि जिसका तसव्वुर भी आज मुमकिन नहीं। इसके बावजूद जन्नती और जहन्नमियों का ये मुकालमा होगा। अल्लाह ताला वहाँ ऐसी समात और ऐसी बसारत दे देगा जो इस दुनिया की कुव्वतों से बहुत ज़्यादा होंगी। फिर वहाँ का जो निज़ाम होगा आपस में टेलीकम्युनिकेशन का, वो दुनिया से बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा कि लोग दूर दराज बैठे उनको देख भी सकेंगे और सब कुछ होगा। तो लिहाजा ऐसी बातों को सोच सुन के कभी भी कोई दिल में शक नहीं करना चाहिए, और कि कैसे होगा, नामुमकिन है, कोई नामुमकिन नहीं। हाँ, आज से कोई 50 साल पहले किसी शख्स को अगर आप कहते कि तुम एक ऐसी तस्वीर देखोगे, आवाज़ सुनोगे जिसमें तस्वीर भी आएगी, 50 नहीं तो 100 साल पहले जब से टेलीविज़न ईजाद हुआ या स्क्रीन बनी, तो उससे वो ना मानता, हम कैसे देखेंगे? और आज देखिए कि टेलीफोन के साथ अब तस्वीरें भी साथ देखी जा सकेंगी, तो ये दिन ब दिन जब हो सकता है तो अल्लाह ताला क्यों नहीं कर सकता? तो यहाँ इससे पता चलता है कि ये जन्नती और जहन्नमी, यहाँ जो दोजखी हैं ये कौन से हैं? अगर देखें तो ये सूरत मक्की है ना, तो यहाँ जो अहले दोजख का जिक्र है, असल में ये वो लोग हैं जो मुसलमानों को हकीर समझते थे और इनके बारे में कसमें खाते थे कि अल्लाह इनको कभी फजल नहीं देगा। बड़े बड़े सरदार, आप देखिए कि उमैया आका था और ग़ुलाम थे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो। तो ऐसे लोगों के बारे में जो इनकी बातें होती हैं, अल्लाह ताला वो यहाँ पेश करता है कि देखो तुम ये कैसी बातें करते हो, तुम तो कहते थे कि इनके ऊपर कोई अल्लाह का रहम नहीं आएगा, लेकिन ये रहम कहाँ से आ गया? अल्लाह के वादों की सच्चाई जन्नत वालों के साथ भी होगी, जहन्नुम वालों के साथ भी होगी, और बीच में फिर एक पुकार लग जाएगी कि बस छोड़ दो। अब जो जिसने कहा ठीक है, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह सुबहान तआला लोगों से उनके मामलात को दुरुस्त करवाने के बाद, या ये कहाँ होगा अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, हमें बस बता दिया कि ये पुकार लगेगी। क्या ये वादे सच्चे थे? अल्लाह दुनिया में भी तो अपने वादों की बात करता है ना। मा वादा ना से क्या मुराद है? जो हमसे वादा किया, यानी सवाब का वादा, और मा वादा रब्बुकुम से क्या मुराद है? अजाब का वादा। अहले जन्नत दोजख वालों से ये सवाल क्यों करेंगे? अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए और दोजखियों को जलाने के लिए। मा वादा रब्बुकुम में क्या वादा था वो नहीं बताया, वो महजूफ है। या एक सवाल पैदा होता है कि क्या जन्नती जब अपने अजीज़ों को, दोस्तों को जहन्नुम में देखेंगे तो क्या उनका दिल नहीं चलेगा? अब देखिए कि दुनिया में हम अपने किसी प्यारे को या दोस्त को, साथी को अगर किसी गलत हालत में, ख़राब हाल में देखें तो दिल तो दुखता है ना। तो मुफस्सरीन इस पे भी बात करते हैं कि क्या जहन्नमियों को देखकर जन्नतियों का दिल ना दुखेगा? तो हम कुरान पाक में तो आता है कि जन्नत में किसी का दिल नहीं दुखेगा और वहाँ कोई गम की बात नहीं होगी, तो इसका जवाब क्या आप देंगे? इसका जवाब यही है कि जन्नत में जाने से पहले अल्लाह ताला दिल से रहम के जज्बात निकाल देंगे। अब देखिए हमारे जिस्म में जो कुछ हो रहा है ना, ये जीन्स के थ्रू हो रहा है, तो जब जहन्नमियों से वो बातचीत करेंगे, इवन उनके अपने भी लोग उनको वहाँ दिखेंगे, लेकिन उनके दिल में तकलीफ़ नहीं होगी। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने उनको यहाँ ये बता दिया कि ये वो लोग थे जो अल्लाह के रास्तों से रोकते थे, इवज ढूंढते थे। आज देखिए कि कितने लोग हैं जो सीधी सादी बात है दीन की, उसको कितने उल्टे मानी पहनाते हैं, डिवियंट बिहेवियर को खूबसूरत करके दिखाते हैं। वहाँ जाके वो कहेंगे हाँ ये वो लोग हैं कि जो यसुद्दून अन सबीलिल्लाह व यबगूनहा इवजा, अल्लाह के रास्तों से रोकना क्या है, अल्लाह के दीन को मुश्किल करके दिखाना, नामुमकिन करना कि ये तो काबिले अमल ही नहीं है, और ये ऐसी बातें जो हैं बस तुम ऐसी इनकी सुनते मत सुनो, ये तो तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल बना देंगे। आप देखिए कि कैसे अल्लाह ताला खोल खोल के बयान करते हैं कि उस दिन कियामत के दिन सब लोगों के साथ क्या होने वाला है। आज अगर लोग अपने आप को चेक कर लेते हैं तो कल इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इस अमल से बचाएंगे। کہ وہاں کی حسرتوں سے انسان محفوظ رہے. اب آگے ہم دیکھیں کہ بینہما حجاب, ان کے درمیان ایک آڑ ہوگی. حجاب کس کو کہا گیا؟ یہ وہی بات ہے جس کو سورت حدید کی آیت نمبر 14 یعنی 14 میں آتا ہے, بلکہ 13 اور 14 میں آئے گا کہ وَدُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُور. آیت کیسے ہے؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا آمنوا انظرنا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور له باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. جس دن منافق مرد اور عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہماری طرف دیکھو یا انتظار کرو ہم تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں, کہا جائے گا لوٹ جاؤ اپنے پیچھے, یعنی جاؤ واپس دنیا میں اور اپنا نور خود ڈھونڈ کے لاؤ. پس ان کے درمیان ایک دیوار باندھ کھڑی کر دی جائے گی جس کے اندر کی طرف ایک دروازہ ہوگا, اس میں ایک دروازہ ہوگا جس میں رحمت ہوگی, اور اس کے باہر کی طرف ایک دروازہ ہوگا جس میں عذاب ہوگا. یہاں اب اعراف کی بات ہو رہی ہے اور اصحاب اعراف کی بات ہے, یہ کون ہوں گے, کہاں ہوں گے. قرآن پاک میں یہ واحد مقام ہے جہاں نام لے کے, اور اسی طرح سورت حدید کی جو بات آپ کے سامنے رکھی وہاں ان کا تھوڑا سا ذکر کر دیا گیا, لیکن یہ کہاں ہوگا کیا ہوگا اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں ملتا. صرف ایک ہی روایت ہے صحیح بخاری کی, وہ نوٹ کر لیجئے, ابو سعید الخدری سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پل صراط کرنے کے بعد مومنوں کو جنت اور جہنم کے درمیان قنطرہ پر روک لیا جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پل صراط پار ہونے کے بعد اب روکا جائے گا. دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے پر جو ظلم اور زیادتی کی ہوگی اس کا بدلہ دلایا جائے گا, حتیٰ کہ جب وہ مکمل طور پر پاک صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی. تو یہ کنترا یا تو پل صراط کا آخری حصہ ہوگا یا اس کے علاوہ کوئی اور ہے. اسی کنترا کو یہاں اعراف کہا گیا. کنترا کا معنی بھی ہوتا ہے بلند عمارت یا پل. عربی میں یہ لفظ عام استعمال ہوتا ہے. اعراف عرف سے بھی ہے, عین رافع, اور عرف پہچاننے کو کہتے ہیں. اسی طرح بلند چیز, جگہ جیسے برج, مینار, کیسلز, ان سب کے لیے لفظ اعراف کا لفظ آتا ہے. عرف کی جمع ہے حجاب کی چوٹیاں. عربی میں کہتے ہیں عرف الفرس, گھوڑے کے بال, یا عرف الدیق, مرغ کی کلغی. بعض کہتے ہیں کہ عرف کسی چیز کے باہر والے حصے کو کہتے ہیں, کیونکہ معرفت اور عرفان کا معنی پہچاننا ہے, اور کسی چیز کی چوٹی سب سے نمایاں ہوتی ہے. اب یہ ایک مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو روکے گا, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کن کو روکے گا. اس کے بارے میں بہت سارے اقوال اور بہت ساری روایت ملتی ہیں, آپ کے سامنے رکھوں گی. آپ لسٹ بنا سکتے ہیں کہ جو جو لوگ اس مت میں آتے ہیں. سب سے پہلے تو امام ابن جریر کے چار قول آپ کے سامنے رکھوں گی جو اصحاب اعراف کے بارے میں انہوں نے کہے. اور سننے سے پہلے پھر ذہن میں رکھیے گا کہ یہ متشابہات میں سے ہے یہ آیت. ہم کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے, قرآن اور سنت میں اس کے بارے میں جتنی بات ہے انشاءاللہ ہم اسی پہ اکتفا کریں گے. تو ابن جریر نے جو چار اقوال لکھے اس میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی, پلڑے برابر ہیں. اب ان کا فیصلہ معلق ہے, پوسٹ پونڈ ہے ان کا رزلٹ, اور جب بھی انشاءاللہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تب ان کو اجازت دی جائے گی. اور یہ روایت ابن مردویہ کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. نیکیاں جہنم میں جانے سے روک رہی ہیں, لیکن اتنی نہیں ہوں گی کہ جنت میں لے جائیں. اسی طرح ابن جریر ہی کی روایت سے حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان دیوار ہوگی. اعراف والے وہ لوگ ہوں گے جن کے بڑے بڑے گناہ ہوں گے, جن کی وجہ سے اللہ ان کو اعراف پر روک دے گا. چہروں کی سیاہی سے وہ دوزخیوں کو اور سفیدی سے جنتیوں کو پہچان لیں گے. اہل جنت کو دیکھ کر جنت میں پہنچ جانے کی ان کو تمع ہوگی, لیکن دوزخ کو دیکھیں گے تو اس سے پناہ مانگیں گے. آخر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا. اور یہی مراد ہے یہاں, ہاؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمت سے ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. اسی طرح ایک اور روایت بھی اس کے بارے میں آتی ہے, وہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہے. ابن ابی حاتم اور چند اور کتابوں میں بھی ہے کہ عراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہوگی اور اصحاب عراف وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ وہاں روک دے گا، پھر جب چاہے گا تو ان کو معاف کرے گا۔ سب سے پہلے ان کو ایک نہر کی طرف لے جائے گا جس کا نام نہر حیات ہوگا، جس کے دونوں کنارے سونے کے موتیوں سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کی مٹی مشک کی ہوگی۔ اس نہر میں اصحاب عراف کو ڈالا جائے گا، نہاتے ہی ان کے رنگ درست ہو جائیں گے اور سینے پر ایک سفید چمکدار تل نمودار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو طلب فرما کر دریافت فرمائے گا، اب تمہاری کیا تمنا ہے، جو چاہو مانگو۔ یہ لوگ اپنی تمنا ظاہر کریں گے جب ان کی ساری تمنائیں ختم ہو جائیں گی اور کوئی تمنا کرنا باقی نہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم کو وہ چیزیں دی گئیں جن کی تم نے تمنا کی اور اتنی ہی اور بھی، اور 70,000 گنا مزید۔ چنانچہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، مگر ان کے سینوں پر ایک سفید تل چمکتا ہوگا، اسی سے ان کی پہچان ہوگی۔ یہ لوگ مساکین اہل جنت یعنی جنتیوں میں مسکین کہلائیں گے، یعنی تھوڑی دیر سے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے مسکین کہلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک دوسرا قول امام ابن جریر نے ہی لیا ہے، اور اس کی سند کیا ہے، ابو الشیخ ابو، مطلب ان کے نام تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں اس لیے اوائڈ کرتی ہوں، لیکن الحمدللہ روایت صحیح ہے۔ اللہ کے نبی سے عراف کے بارے میں پوچھا گیا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو باپ کی اجازت کے بغیر جہاد کو گئے ہوں گے اور باپ کی نافرمانی کی حالت ہی میں جہاد میں شہید ہو گئے۔ چونکہ باپ کے نافرمان تھے اس لیے اس کو جنت سے روک دیا جائے گا، لیکن راہ خدا میں شہید ہوئے تھے اس لیے دوزخ میں بھی نہیں پہنچایا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت طبرانی میں ابو سعید خدری سے بھی اسی مضمون کی ہے کہ یہ ہیں جو ماں باپ کا نام آتا ہے، اس میں ماں کا نام نہیں آتا اس لیے میں نے نہیں پڑھا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو باپ کی نافرمانی کی حالت میں راہ خدا میں مارے گئے، شہادت ان کو دوزخ میں جانے سے روک دے گی اور باپ کی نافرمانی جنت میں نہیں جانے دے گی۔ ان کا گوشت اور چربی پگھل جائے گی، یہاں تک کہ اللہ جب سب مخلوق کے حساب سے فارغ ہو جائے گا، ان کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہے گا، تو اس کی رحمت ان کو بھی ڈھانپ لے گی اور اپنی رحمت سے ان کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ جو لفظ ہیں یہ تھوڑا سا اس کی سند زیادہ سٹرونگ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بات اس میں ملتی ہے۔ اسی طرح طبرانی اور بیہقی کی ایک روایت ہے، اور مختلف اور بھی روایتوں کو جمع کریں تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، شہداء ہیں لیکن باپوں سے کی نافرمانی تھی۔ اور روایتیں مل سکتی ہیں لیکن مفہوم آپ کو مل گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ایک نیکی دوسری گناہ سے آپس میں ٹکرا رہی ہے، نہ نیکیوں کی طرف جا رہے ہیں اور نہ گناہوں کی طرف پورا جا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک تیسرا قول ہے، اس کے بارے میں امام مجاہد کے ناطے سے ہے، کہتے ہیں کہ یہ علماء اور فقہا کا گروپ ہوگا، علماء اور فقہا، کیونکہ دنیا میں ان کو دونوں طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلایا، کچھ نے دعوت کو قبول کیا، کچھ نے نہیں کیا۔ اب وہاں جا کے جب یہ جہنمیوں کو دیکھیں گے اور جنتیوں کو دیکھیں گے تو ان کو ان کی محنت کا پھل مل جائے گا کہ واقعی ہم نے جو کام کیا تھا اس کا کچھ اثر ہوا، کہ ہماری کوششوں سے کچھ لوگ جنت میں آ گئے اور کچھ لوگ جہنم میں جو ہوں گے ان کو یہ دیکھیں گے تو افسوس کا اظہار کریں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت چوتھی جو ہے وہ کہہ کہ یہ ملائکہ کا گروہ ہوگا، لیکن یہ بات جو یہ بہت مضبوط نہیں لگتی کہ یعنی یہ ملائکہ ہوں گے۔ اسی طرح بعض جگہ نبیوں کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان کو دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ انبیاء کرام بھی دیکھیے کہ امت کے اعلیٰ منصب پہ ہوتے ہیں اور ان کو نیک اور بد دونوں طرح کے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھیے کہ قیامت کے مناظر میں یہ سارے منظر ہمیں قرآن پاک میں دکھا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کیسے یقین دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس دنیا سے نکل کے تم آگے ایک ایسی دنیا میں جانے والے ہو جہاں تمہاری ایک ایک نیکی تلے گی۔ میں اس مقام پہ آ کے ضرور سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں، بڑی بڑی بھی ضائع کر دیتے ہیں، وہ تو چھوڑ دیں چھوٹی کو، کل کتنی قدر آئے گی۔ اللہ نہ کرے کسی کو ایک نمبر کم ہونے کی وجہ سے یہاں روک لیا جائے، حسرت بھی تو ہوگی نا، افسوس بھی تو ہوگا نا کہ کیسے ہم جنت سے روک لیے گئے، دوسرے لوگ پہلے چلے گئے، ہم بعد میں جائیں۔ اللہ کے نبی نے تو یہ تک بتایا کہ جو فقیر اور مسکین مہاجر ہوں گے وہ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، تو کون چاہے گا کہ ہم انتظار گاہ میں کھڑے رہیں؟ کون چاہے گا کہ ہم دیر سے جنت میں جائیں؟ یہاں تو کھانا کھلتا ہے تو دل چاہتا ہے سب سے آگے لائن میں ہم لگ جائیں، हमें तो कहीं स्टक होना अच्छा ही नहीं लगता, तो वहाँ जाके इंतज़ार करना बेहतर है या यहाँ दुनिया में कुछ नेकियाँ कर लें। अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि हमें इसकी तौफीक दे और हम वाकई अपने आप को उस काबिल कर लें कि अल्लाह की उस जन्नत को पा सकें जहाँ वाकई इंसान के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी, और अगर उसको दिखा के उससे थोड़ी देर भी दूर कर दिया गया तो फिर वो अफसोस और हसरत का शिकार होगा। एक और रिवायत भी मिलती है कि ये मुशरिकीन के बच्चे होंगे, ये भी दुरुस्त रिवायत नहीं। यानी ये अकवाल आप पढ़ेंगे बहुत सारे, जब आप अरबी तफासीर उठाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन सब में से मज़बूत बात यही लगती है कि जिनके आमाल में कुछ कमी रह गई, थोड़ी सी कमी उनको जन्नत में जाने नहीं दे रही, और नेकी भी कुछ ऐसी है कि जो जन्नत की तरफ ले जाना चाहती है लेकिन कुछ देर रोक के फिर उनको जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि वो हमें तौफीक दे कि हम नेकियों को संभाल लें। देखिए, नेकी करना और बात है और नेकियों को संभालना और बात है, इस जुमले को बाद में गौर कीजिएगा। सुरिफत का लफ्ज़ जो आयत 47 में फेरी जाएगी, इशारा कर रहा है कि कोई और फेरेगा, ये खुद नहीं फेरेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा रुकू नंबर 12। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।